Habyarimana. Karibu mpenzi msikilizaji fuata taarifa ya habari mchana huu mitamboongozwa na Eli Kadogo na kwanza tuanze na muhtasari wake. Kupambana na ukosefu wa ajira hususani kwa vijana wanaohitimu vyuo vikuu, kupunguza bei ya vifaa vinavyotumiwa na wanafunzi kama kompyuta ni baadhi ya vitu vingelipewa kipaumbele kwenye sera za watakaochaguliwa kwenye chaguzi zijazo. Katika mlolongo wa kuwafahamisha wasifu wagombea kiti cha urais kwa chaguzi zinazotarajiwa Mei 20 mwaka huu, leo tutamulikia wasifu wa Agathon Rwasa, kiongozi wa chama CNDD. Na visomo vimesimamishwa kwa muda kwenye shule la Ufaransa mjini hapa Bujumbura tangu Jumanne hii. Uongozi wa shule hiyo unafahamisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa katika hali ya kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya corona. Hapa ni kutokana na kuwa kuna mwalimu aliyekuwa likizoni Rwanda ambaye amekisiwa virusi hivyo. Kuna haya bila shaka na mengine, karibu Isanganiro. Habari kamili. Raia anayejulikana kama Metusela na Ishakie ameuawa kwa kufyatuliwa risasi usiku wa Jumatatu hii kwenye kitongoji cha Migera ni tarafa Kabezi mkoa wa Bujumbura. Katika familia yake wanasema ameuawa kwa sababu za kisiasa kutokana na kuwa alikuwa miongoni mwa vijana wa chama CNDD. Wanaogombea wanaomba uchunguzi kufanyika ili waliomuua raia huyo wafahamike na wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Rafael Dusabimana, kiongozi wa chama CNDD tarafani ya Pokabezi, anaomba wanaohusika kufuatilia kutovumiliana huko Mkuu wa kitongoji cha Migera anafahamisha kuwa kwa jumla vyama vya kisiasa tarafani ya Po vilikuwa vikishi kwa ushirikiano. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Sanganiro. Katika mlolongo wa kuwafahamisha wasifu wagombea kiti cha urais kwenye chaguzi zinazotarajiwa Mei 20 mwaka huu, leo tunamulikia wasifu wa Agathon Rwasa, kiongozi wa chama CNDD ambacho atakiwakilisha kwenye uchaguzi huo wa rais, ambaye kwa sasa ni makamu wa kwanza spika wa bunge la taifa hili. Wasifu wake Agathon Rwasa na mwenzetu Romuald Niwebivuze. Agathon Rwasa alizaliwa tarehe 10 Januari mwaka 1964 kwenye kijiji Chili tarafani Kilemba mkoani Ngozi. Ni mtoto wa Nikodeme Ndaruruhile na Tereze Ndawemeye. Alianza shule za msingi kwenye shule ya kanisa dogo la Chili mwaka 1969, ambapo alisoma mwaka mmoja na baadaye kuendeleza masomo yake kwenye shule ya Kilemba na kuhitimu elimu hiyo mwaka 1977. Alijiunga na elimu ya sekondari kwenye shule ya ualimu ya Musenyi na baadaye kwenye shule ya upili ya Mulanja, ambapo alihitimu elimu ya sekondari mwaka 1984. Agathon Rwasa alijiunga na elimu ya juu kwenye chuo kikuu cha Burundi mwaka 1984 katika kitivo cha saikolojia idara ya walimu. Alipata cheti kinachothibitisha kuwa alisoma miaka miwili kwenye chuo hicho mwaka 1987. Alikatiza masomo yake mwaka 1988 kutokana na machafuko yaliyotokea katika tarafa za Ntega na Marangara. Katika mwaka huo bwana Rwasa alitoroka nchi na kuanza siasa, ambapo alijiunga na kundi la wapiganaji la FNL Paripehutu. Aliongoza kundi hilo tangu tarehe 23 Februari mwaka 2000 hadi tarehe 21 Aprili mwaka 2009, wakati kundi hilo lilipogeuka chama FNL. Baada ya kubadilika chama, Agathon Rwasa alisalia kiongozi wake hadi mwaka 2010 baada ya uchaguzi. Agathon Rwasa aligombea kiti cha urais kwa tiketi ya muungano Amizero ya Barundi mwaka 2015, ambapo aliteuliwa kuwa mbunge wa mkoani Ngozi, hali iliyomfanya kuteuliwa tena kuwa makamu wa kwanza wa spika wa bunge. Pembeni na hayo, ni mjumbe wa baraza la madiwani wa tarafa Kilemba. Baada ya kusitisha vita mwaka 2009, bwana Rwasa aliongoza kituo cha uhifadhi wa jamii INSS. Hivi ni kiongozi wa chama CNDD tangu alipokianzisha mwaka 2018. Pembeni na masuala ya kisiasa, Agathon Rwasa anapenda michezo, kusoma vitabu na hata muziki. Shukran Romuald. Viongozi tawala mjini hapa Bujumbura Bujumbura wanatia wasiwasi na vijana wanaotumia mihadarati. Katika kikao cha usalama Jumatatu hii, viongozi wa mitaa na kata tofauti walionyesha dukuduku zao jinsi gani mihadarati hiyo inaweza inauzwa kiholela na jinsi inavyoingizwa nchini. Mkuu wa jiji la Bujumbura Fredi Mbunima ameomba viongozi, vyombo vya usalama na raia kupeana habari ili biashara hiyo haramu ipigwe vita. Wanaoendesha magari ya uchukuzi wa abiria, kumradhi mpenzi msikilizaji, baadhi ya raia wa maeneo tofauti ya taifa hili wanafahamisha kuwa wanatiwa wasiwasi na vijana wa chama madarakani. Katika kipindi Ahiwanyu Havugwa Maki cha Jumatatu hii kwenye kituo hiki cha redio, baadhi ya waliowasiliana na kituo hiki kwa kutumia simu wamefahamisha kuwa hupigwa na vijana Imbonerakure. Hawa ni baadhi ya raia hao wakitafsiriwa na mwenzetu Omeri Nduayo. Ninda betarsise kutoka Kigamba Changuzo. Watu hupigwa kila kukicha. Tarehe 14 kuna mtu aliangukia katika mikono ya kundi la vuguvugu la vijana Imbonerakure. Alipigwa kasoro kuaga dunia. Swali moja hapo hapo: ni nini kinachoashiria kuwa vijana hao ni Imbonerakure? Tunawafahamu kwa sababu wanavalia sare za chama chao. Tunathamini mkao wa mkuu wa tarafa, maana anatoa ushauri mara kwa mara. Kero yetu ilizuka upya tarehe 15 ambapo mtu mwingine alipigwa hadi kupeleka kesi kwa muendesha mashtaka. Tunapongeza mahakama kwani inashughulika ipasavyo. Vema vijana hao wapewe ushauri wa kutosha. Jamari kutoka tarafa Isare. Nilikuwa nikiongelea uchaguzi wa chama CNDD-FDD uliofanyika vijijini Jumamosi hii. Kulitolewa ogofyo nyingi hapa Isare na ilikuwa imetangazwa kuwa mtu yeyote ambaye hata shiriki uchaguzi huo angeona cha mtemakuni, kama vile uchaguzi ulikuwa umeandaliwa na tume huru Seni. Mambo hayangeendeshwa namna hii. Jina langu ni Ndimugwango ya Haya, tarafa ya Mwakiro, mkoa ni Muyinga. Siku hizi ni mbaya kwa vuguvugu la vijana Imbonerakure ambao wanasema kuwa wakishinda wataua watu, na hilo linatutia oga. Ila ninauliza hivi, mnajuaje kuwa watu hao ni Imbonerakure? Wanakuwa vijiweni. Mkuu wa tarafa yeye kwa uwezo wake anatoa ushauri kila kukicha, ila vijana hao wajifanya watu hatari na kujionyesha kwenye ngazi za juu kuliko kiongozi huo wa tarafa. Tumejaribu kutafuta wizara ya mambo ndani ili kutoa mtazamo wake kuhusu hali hiyo. Msemaji wa wizara hiyo ametufahamisha kuwa yupo kwenye kikao. Itakumbukwa pia kuwa katibu mkuu wa chama CNDD-FDD baada ya kuwasilisha faili yake ya kugombea alifahamisha kuwa vijana wa chama hicho atakaye kwenda kinyume cha sheria huadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na sasa tuelekee mkoani Gitega ambapo wanaoendesha magari ya uchukuzi wa abiria mkoani hapo na mikoa mingine wanadukuduku kuwa sasa huendesha kwa sasa kutokana kuwa huendesha ukaguzi wa magari ima control technique huchukua uwezo wa kifedha na muda mkubwa kutokana na kuwa ukaguzi huo unafanyika Bujumbura. Hali hiyo ripotiwa ni mwezi mzima kwa sasa. Wafanyakazi kwenye kituo cha Utraco mjini Gitega kulipokuwa kukendesha ukaguzi huyo wanabaini kuwa hawana taarifa lini hali hiyo itakamilika kutokana na kuwa kuna mashini mpya wanazozisubiri. Habari hii ya mwandishi wetu mkoani Gitega Tirka Varvushi inasomwa na Jean Dodier Irakoze. Hapo ni kwenye kituo cha magari cha Masanganzira katika tarafa na mkoa wa Gitega yanayotoka mkoani Gitega kuelekea mikoani tofauti. Baadhi ya madereva waliozungumza na Radio Isanganiro wasema kuwa kufanyia udhibiti wa kiufundi jijini Bujumbura hakuwarahisishia kazi kwa sababu si lazima mwenye kutafuta karatasi hizo azipatiwe siku hiyo hiyo ya kuzitafuta. huku wengine wakisema kutafuta karatasi hizo jijini Bujumbura huwaletea matatizo mbalimbali kama kungoja siku mbili Bujumbura, na hivyo basi haviwezekani kuilisha familia siku hizo bila kutumika. Ukiondoa huduma ya usafirishaji wa umma, wakuu wafanyakazi mbalimbali jijini Gitega wakiwa wafanyakazi wa serikali ya Jamhuri ya Burundi au wafanyakazi wa kibinafsi waeleza kuwa kutuma madereva jijini Bujumbura kutafuta udhibiti wa kiufundi huwaomba pesa nyingi, kwa sababu waendelea kusema waweza kumaliza huko zaidi ya siku tatu. Waomba viongozi husika na swala hilo kurudisha kazi hiyo katika ofisi ya usafiri wa umma Otraco. Kwenye kituo hicho Otraco jijini Gitega wajulisha kuwa hawajui muda kamili kazi hiyo itarudishwa, kwa sababu kuna kifaa cha mpya wanangoja. Ukiondoa jiji la Bujumbura ambako kuna kikao kikuu cha ofisi ya usafiri wa umma Otraco nchini kati, kituo hicho hupatikana katika mikoa ya Gitega, Ngozi na Bururi. Visomo vimesimamishwa kwenye shule la Wafaransa linalopatikana mjini hapa Bujumbura tangu Jumanne hii. Uongozi wa shule hiyo unafahamisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa katika hali ya kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya corona, kutokana na kuwa kuna mwalimu aliyekuwa likizoni nchini Rwanda ambaye amekisiwa virusi hivyo. Valence Niunguru, naibu kiongozi wa shule hilo, anasema kuwa mwalimu huyo anaendeshwa vipimo ili baadaye ufahamishe hali yake ya kiafya kabla ya kufungua visomo. Habari yake Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Unapofika kwenye shule hilo la upili la Ecole Française linalopatikana kwenye barabara iliyobatizwa Muinga kando na chumba cha kuendesha michuano ya aina ya jido, unapokelewa na ukimya usiokuwa wa kawaida. Unapojielekeza ndani ya shule hilo, kinachodiririka ni kwamba madarasa yote hakuna mwanafunzi aliyeweza kuhudhuria visomo. Hata viwanja ambavyo wanafunzi wa shule hilo wanazotumia kwa sasa viko wazi. Hatua hiyo ya kusitisha visomo kwenye shule hilo la Ecole Française ilichukuliwa hii asubuhi. Iwapo hakupenda kuzungumzia kwenye vipasa sauti zetu, naibu kiongozi wa shule hilo la Ecole Française anaeleza kwamba shule hilo liliamua kufunga visomo kutokana na mwalimu ambaye aliyekuwa likizoni nchini Rwanda anayeshutumiwa kuwa mgonjwa wa mlipuko wa virusi vya corona. Varase Niukuri anaeleza kwamba mwalimu huo ana rafiki yake ambaye waliokuwa naye katika nyakati za likizo huko nchini Rwanda aliyetambulika siku ya jana kuwa hakika ameathirika na virusi hivyo vya corona. Mwalimu huyo alipotambua habari hiyo aliamua kuwasiliana na viongozi wa shule la Ecole Française akiwaomba binafsi wasitishe kwa muda visomo kwenye shule hilo kutokana na kwamba anaweza kuwa ameathirika na yeye virusi hivyo vya corona. Aida Varase Niyonkuru yaendelea kwamba kwa sasa mwalimu huyo anapewa vipimo na kundi la daktari kutoka katika wizara ya afya na kupambana na majanga ya ukimwi, akieleza kuwa watakapofahamu matokeo ya vipimo hivyo watapata muda mwafaka wa kutoa taarifa kwa raia wa Burundi na wale wanaoishi ugenini kabla ya hatua zingine kuchukuliwa. Tulipotoka kwenye shule hilo la Ecole Française tumejielekeza moja kwa moja kwenye shule la Lycée National kutizama jinsi viongozi wa shule hilo wanachofanya kwa lengo la kukabiliana na mlipuko huu wa coronavirusi. Mkurugenzi wa shule hilo la Lycée National alitufahamisha kwamba miongoni mwa hatua zilizochukuliwa kuosha mikono na sabuni kabla ya kuingia shuleni humo, na kuwahisi wanafunzi kuleta kwa hiari yao shuleni vifaa vya kinga usoni pamoja na kwenye pua zao. Habari za kimataifa. Kwenye bara tofauti duniani, serikali zinaendelea kuchukua mikakati ili kukabiliana na virusi vya corona. Miongoni mwa hatua hizo ni kupiga marufuku mikutano ya hadhara, hali ambayo imepelekea hata shughuli za uchaguzi zinasimamishwa kwa kusubiri kuwa virusi hivyo vitapatiwa kinga na kuteketezwa. Fidel Dantoine Sabimana na taarifa kamili. Kwenye bara la Afrika nchini Senegal, mfululizo wa hatua zimewekwa na Rais Macky Sall ili kupambana na janga la coronavirus, wakati watu wasiopungua 24 tayari wameshapata virusi hivyo nchini Senegal. Baadhi ya hatua ni pamoja na kufungwa kwa shule na vyuo vikuu kwa muda wa wiki tatu, kufutwa kwa sherehe za maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa nchi na ukataliwa kwa maandamano ya umma. Huko Ulaya, Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, alihutubia Wafaransa Jumatatu jioni na kutangaza kwamba duru ya pili ya uchaguzi wa manisipa inaahirishwa. Usafiri usiokuwa na maana umekatazwa pia kutoka hii Jumanne mchana. Emmanuel Macron ameendelea kutangaza kwamba Ufaransa umefunga mipaka ya nchi yake na mipaka nchi za Jumuiya ya Ulaya katika siku 30. Licha ya hatua hizo, idadi ya watu walioambukizwa inaendelea kuongeza kila siku, na uwezo wa kupokea ugonjwa mahututi umejaa katika eneo la Hoha na kwa kiasi kikubwa katika eneo la Baha, alisema Josian Chevalier, mkuu wa maeneo hayo kwenye Radio France Inter. Huko Marekani, jimbo la Ohio limeahirisha uchaguzi wa chama cha kidemokrasia uliokuwa umepangwa kufanyika hii Jumanne kabla ya uchaguzi wa rais wa Novemba ijayo kwa sababu ya hatari ya coronavirus, alisema Jumatatu governor wa jimbo hilo. Shirika la afya duniani inataka maserikali wakimbilie kupima kila kesi inayoshukiwa ya coronavirus. Shirika hilo limetangaza hayo Jumatatu hii huko Geneva. Hivi sasa kuna visa vingi na vifo katika ulimwengu wote kuliko Uchina palipoanzia virusi hivyo, aliongeza kusema mkuu wa shirika hilo wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii. Shukran Fidel Dantuan Sabimana ni kwenye ripoti yako hiyo. Ndipo tunapotamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. Tukutane saa 10 kunako majaliwa. Kwa heri kwa muda.